चांदो तारों में तू, उमर गजारों में तू, ए खुदाया किसने तेरी हकीकत को पाया। चांद तारों में तू, उमर गजारों में तू, ए खुदाया किसने तेरी हकीकत को पाया। तूने पत्थर में कीड़े को पाला, खुश्क मट्टी से सब्जा निकाला। तूने पत्थर में कीड़े को पाला, खुश्क मट्टी से सब्जा निकाला। खुश्को तल में है तू, बहरो बर में है तू, ए खुदाया किसने तेरी हकीकत को पाया। तेरे जलवे आया तू निहां है, तेरी हस्ती का मजहर जहां है। तेरे जलवे आया तू निहां है, तेरी हस्ती का मजहर जहां है। सारे जग में हसी तेरा खानी नहीं, ए खुदाया किसने तेरी हकीकत को पाया। सारे जग में कहीं तेरा सानी नहीं, ए खुदाया किसने तेरी हकीकत को पाया। या इलाही ये क्या माजरा है, तायरों में भी तेरी फना है। या इलाही ये क्या माजरा है, तायरों में भी तेरी फना है। दम में तेरा भरूं, सजदा तेरा करूं, ए खुदाया किसने तेरी हकीकत को पाया। या इलाही गुनहगार हूँ मैंने माना खतावार हूँ मैं। या इलाही गुनहगार हूँ मैंने माना खतावार हूँ मैं। कर दे मुझ पे करम, रख ले मेरा भरम, ए खुदाया किसने तेरी हकीकत को पाया। बहरे इसियां से हमको बचा ले, दिल की गुत्थी है तेरे हवाले। बहरे इसियां से हमको बचा ले, دل کی گتی ہے تیرے حوالے، تو ہی غفار ہے، تو ہی ستار ہے، اے خدایا کس نے تیری حقیقت کو پایا، چاند و تاروں میں تو، مرغ زاروں میں تو، اے خدایا کس نے تیری حقیقت کو پایا.